دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا بنا کچھ رنج دکھانا مولا، بیٹھو جو درے وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکات مدالے کا بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. ہو سکے تو میرے ساتھ اس میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ بے حد برکتیں حاصل ہوں گی. اب بلا لیجیے نام دینا آ رہا سفینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، اب بولا لیجیے نام دینہ، اب بولا لیجیے نام سے مولا بچا جگالو سواری سے مولا بچا لو مجھ کو دیوانا اپنا بنا لو میرا سینہ مدینہ بنا دو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جب آتا ہوں تو عام طور پہ نعت شریف ہو رہی ہوتی ہے, یہ مزہ نہیں آتا کہ آپ لوگ کھڑے ہو کر یہ ہاتھ لے رہتے. میرا میری درخواست ہے کہ میں جب بھی آیا جایا کروں آپ اٹھا نہ کریں، آپ کی مہربانی. یعنی نعت شریف کو یقیناً اہمیت زیادہ حاصل ہے، ہر مسلمان سمجھ سکتا ہے. اب میرے حساب گندا آدمی آتا ہے آپ کھڑے ہو کر نعت شریف کو چھوڑ کے یوں کرنا شروع کر دیں، اچھا نہیں لگتا، مجھے بالکل پسند نہیں ہے. امید ہے آپ میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور آئندہ حقہ کی سنا خانی ہو تو بس کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ اس کو سنتے رہیں توجہ کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. الحمد لله 1432 سنه ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 23 تاریخ یعنی 23واں روزہ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ثواب بڑھانے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. درخواست ہے جو ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں وہ اندرون مسجد آ جائیں، چھت کے نیچے آ جائیں کہ یہ مسجد کا حصہ ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے. اور جو کھلا آسمان ہے ٹینٹ وغیرہ لگا دیا ہے وہ فنائے مسجد ہے، اصل مسجد نہیں ہے. اصل مسجد میں ثواب زیادہ ملے گا انشاءاللہ اگر نیت کر لیں گے تو. اصل مسجد کی فضیلت پانے کے لیے میں اندر جا کے بیٹھتا ہوں. خیر خواہوں کے ساتھ بھی تعاون فرمائیے اور ان کی دل جوئی کی بھی نیت ساتھ میں کر لیجئے کہ بیچارہ بلانے آیا ہے، چلو اس کا مان رکھ لیتا ہوں، یوں کر کے اندر آ جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو ان کی دل جوئی کا بھی ثواب ملے گا. مدنی مذاکرے کا ثواب مزید بڑھانے کے لیے آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر پورا مدنی مذاکرہ سنوں گا. موبائل فون بند رکھوں گا یہاں تک کہ اس کا نمبر بھی چیک نہیں کروں گا. کپڑے بدن یا داڑھی یا سر وغیرہ

اس پر اچھے اچھے تاثرات دیں, اس کی مدنی بہاریں سنائیں وغیرہ وغیرہ. نفسانی خواہشات دبانے کی سائی کروں گا, اپنے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے علمیت بگاڑنے والے انداز بیان سے بچوں گا, اپنے اندر اخلاص بڑھانے اور مدنی مذاکرے سے دعوت اسلام نیکی کی دعوت کی دھومے مچانے کی کوششوں کے ذریعے شیطان کو پریشان کروں گا. مدنی مذاکرے میں باوضو رہنے کی کوشش کروں گا, آیات کریمہ احادیث مبارکہ اور دینی کتابوں کو مس کروں گا, ان کی زیارت کروں گا, مطالعہ کروں گا, شرعی طبی سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمانوں کو نفع پہنچاؤں گا. سننے والوں کے دلچسپی دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ اور عمدہ انداز بیان کی کوشش کروں گا. دعوت اسلامی مکتبۃ المدینہ اور اس کی مطبوعات کا تذکرہ کروں گا تاکہ تشہیر ہو, دینی کتابیں لینے کا جذبہ لوگوں کو بڑھے. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی جو نیکیاں میرے پاس ہیں ان پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے ایصال ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امات المؤمنین, ائمہ مجتہدین, خصوصا ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین, تمام مشائخ بالخصوص سلاسل اربعہ قادریہ, چشتیہ, سہروردیہ, نقشبندیہ کے مشائخ و مریدین, مفتی دعوت اسلامی بلبل روضہ رسول حاجی مشتاق, تمام مدنی قافلوں کے مسافرین, تمام مبلغین و مبلغات مرحومین, تمام مدنی انعامات کے عاملین, تمام معتکفین, تمام مؤمنات و مؤمنین, مسلمات و مسلمین, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے, ضروری نہیں بھول کرتا پائیں, فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا, اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے امیر حسین سے, جس کی بائیں آنکھ پھڑکتی ہے اس کے پاس برائی آتی ہے, اور جس کی سیدھے ہتھیلی میں کھجلی ہوتی ہے اس کے پاس پیسہ آتا ہے, اس کی کیا اثر ہے؟ یہ بائیں آنکھ پھڑکتی ہے اور بلی آڑے آ جاتی ہے, یہ بچگونیا ایک غیر مسلم طبقے کی ہیں, اور مسلمان ان کی صحبت میں لے کر ان کے اثر بد کی وجہ سے وہ بھی بعض ایسا سمجھتے ہیں, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام میں اچھا شگون ہے, برا شگون نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یارے بابا جان, میرا نام محمد نبیل رضا اتاری, جامعۃ المدینہ اکاڑا. میرا یہ سوال ہے, اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو فرش سرچا گھر بھی نہ دے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید مار مارتا ہو اور عورت تنگ آ کر خود کشی کرنے کی کوشش کرے تو اب عورت کے والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بارے میں جواب عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اگر ظلم متحقق ہو تو کیا والدین کیا مسلمان جس مسلمان سے بن پڑے تو اس کو اس ظلم کو ختم کرنا چاہیے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ وہ میکے میں بٹھا دے, اپنے گھر میں ماں باپ لے کے بٹھا دیں اور چور سے اس کو جدا کر دیں, یہ حل نہیں ہے. کیونکہ عموماً تالی دعا سے بچتی ہے, اگر وہ ہاتھ چلاتا ہے تو اگر آپ گہرائی میں جائیں گے تو شاید عورت زبان چلاتی ہوگی. تو اس لیے دونوں کی تفہیم ہونی چاہیے, دونوں کو سمجھانا چاہیے, خاندان کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر دونوں کو سمجھائیں اور ان کی صلح کروا کر ان کا گھر جاری رکھیں. گھر توڑوانے کی اجازت نہیں دی جائے گی, نہ شوہر ظالم بھی ہو تب بھی عورت کو گھر سے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ خودکشی کی کوشش کی اس نے, یہ اگر ایسا یہ واقعتاً ہوا ہے تو یہ ایک جذباتی ہونے کی علامت ہے. تو جو فرد خودکشی تک وہ کر سکتا ہے کوشش, تو وہ کیسا جذباتی ہوگا, اس کی زبان کتنی تیز ہوگی, اس کا ہے کہنے کا قرینہ نکل رہا ہے. تو اس لیے وہ دونوں کی تفہیم کریں, افہام و تفہیم کے ساتھ ان کا گھر آباد کرنے کی کوشش کی جائے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راحیل اتاری ہے, باب المدینہ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں میری رہائش ہے. فی زمانہ حالات بہت نازک ہیں, گھر سے نکلتے وقت یہ خیالات ہوتے ہیں کہ نہ جانے شام کو زندہ سلامت گھر لوٹنا نصیب ہوگا یا نہیں. جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت نیز اغوا ہونے سے محفوظ رہنے کا کوئی عمل بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. آمین. مدنی حلیہ بنا لیں گے تو انشاءاللہ کافی بچت رہے گی. ابھی چند ہی روز کی بات ہے, ایک مدنی حلیہ والے کو پکڑ لیا تھا. پکڑنے والوں نے چار چار تھے اور سب کے ساتھ ہتھیار بھی تھے. اب اس نے کلمہ پڑھ لیا بیچارے نے. اتنے میں ایک اور داڑھی والا آ گیا جو انہی کا ہم جو بھی تھا بھرل, تو اس نے جب اس حلیہ والے کو دیکھا تو بولا چھوڑو جاؤ جانے دو, چلو بھائی آپ چلے جاؤ. اس کو یوں مطلب مدنی حلیہ کی برکت سے اس نے سے الفاظ بولے جس سے وہ مدنی حلیہ ہی کی مطلب یعنی کہ وہ تسکین بنتی ہے کہ اس وجہ سے کہ مذہبی آدمی ہے وہ دیندار آدمی ہے اس کو مت چھیڑو جانا. تو وہ بچ کر آ گیا. ابھی فضان مدینہ ہی کی طرف رہا تھا, اللہ نے اس کو بچا لیا. یعنی وہ ایسا جس کو محاورہ بولتے ہیں نئی زندگی مل گئی اس کو. تو ایک تو یعنی مدنی حلیہ بھی ہمارے ملک میں کبھی کبھی بچت کی صورت پیدا کر دیتا ہے, دوسرے کہ اس کی دعائیں پڑھی جائیں. جیسے کہ دشمن کا خوف ہو تو وہ سورہ قریش پڑھ لے, گھر سے جب نکلے سورہ قریش لی الاف قریش یہ صورت پڑھ لے تو انشاءاللہ دشمن کا خوف جاتا رہے گا اور وہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نیز گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ توکلت علی اللہ یہ پڑھ لینا بھی وہ حفاظت کا سبب بنتا ہے, انشاءاللہ وہ ہر طرح سے حفاظت رہی. تیسرا یہ کہ صبح و شام بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی, بسم اللہ علی بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ دعا تین مرتبہ پڑھ لے. یہ دعا شجر قادریہ رضویہ میں ہے, تو انشاءاللہ اس سے بھی حفاظت رہے گی. اس کے اس دعا کی برکت ایک اسلام بھائی نے بتائی تھی, مدنی چینل پر بتائی تھی انہوں نے. میرا الحمدللہ امامہ اور یہ سب اپنا لباس تھا سنت و ورا, میں اپنے شہر سے بس میں باب المدینہ کی غالباً طرف آ رہے تھے, اور ڈاکوؤں نے بس میں جب بس کہیں مطلب ہے کہ راستے میں ہی کچھ تین چار ڈاکو کھڑے ہوئے, وہ اسلحہ نکال لیا انہوں نے, اور ایک ڈرائیور کے پاس گیا, اس نے تڑاک کر کے ڈرائیور کو مارا چانٹا اور اس کو کھینچ کے ہٹایا اس کی سیٹ سے, گاڑی تو رک گئی, اب وہ اس کو سیٹ سے ہٹایا اور خود وہ ڈاکو جو تھا وہ سیٹ پہ بیٹھ گیا, اور گاڑی چلا کر ان لوگوں نے کچے میں اتار دی اور ویرانے میں اب سب سے یہ لوٹ مار کرنے لگے, اور جو بھی جیب میں تھا وہ خالی کروانے لگے. تو میرے برابر والے کو بھی انہوں نے لوٹا, اور دوسرا آیا اور اس نے بولا کہ دیکھو اس مولانا کو مت لوٹنا, جو لوٹ رہا تھا اس کو اس کو مت لوٹنا. پھر دوبارہ آیا اور اس میں بچا کھچا جو اس کے برابر والے کے پاس تھا دوبارہ بھی لے گیا, لیکن بولا مجھے کچھ نہیں بولا. اب یہ لوٹ پھاٹ کر کے جتنا بھی تھا وہ سمیٹ کر وہ ڈاکو فرار ہو گئے. اب پبلک میں سے بازوں نے وہ آواز نکالی, اب جب چلے گئے نا ڈاکو تو آواز نکالی, واویلا کرنے لگے. اس میں آواز بلند ہوئی کہ یہ مولانا ڈاکوؤں سے ملا ہوا ہے, اس کو ان لوگوں نے نہیں لوٹا, اور بولا بھی اس مولانا کو مت لوٹنا. اب وہ بولا میری تو جان نکل گئی کہ اب تو یہ سارے میرے فرقے اڑا دیں گے, ٹوٹ پڑیں گے مجھ پر. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ پیسنجروں میں سے ایک بول پڑا کہ نہیں نہیں یہ بیچارہ مولانا جو ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم کو ہمارے گناہوں کی سزا ملی ہے, اور یہ نیک آدمی ہے تو اس کی نیکی آڑے آ گئی اور یہ بچ گیا. یہ بیچارہ ڈاکو سے ملا ہوا تو یہاں کہاں بیٹھا ہوتا, اور بھائی سولیے میں بھی کوئی ڈاکو ہوا کرتے ہیں. تو بولا وہ میری حمایت کا اعلان کر دیا کہ نے, اور اللہ نے مجھے بچا لیا. تو اس کے کہنے کے مطابق بولا میرا پرانا معمول ہے کہ صبح شام بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی, یہ پڑھا کرتا ہوں. تو اس میں یہ کہ اللہ کے نام سے, یعنی کہ میرا دین, میری جان, میرا مال, میری اولاد, میرے اہل خانہ, یہ سب کی یعنی کہ حفاظت کی یہ دعا ہے کہ سب اللہ کی, اللہ کے نام سے, بسم اللہ علی دین اللہ کے نام پر ہے, اللہ کے نام سے شروع, مگر اخر بسم اللہ اللہ کے نام سے, اللہ کے نام پر ہیں یہ سب. تو یہ ساری چیزوں کو میں تین بار روزانہ اللہ کے نام پر کر دیتا ہوں, یہ دعا اپنے شجرے میں. تو الحمدللہ بولا میں ڈاکوؤں سے بھی بچ گیا, انہوں نے مجھے لوٹا نہیں, میرے پاس رقم بھی تھی, انہوں نے میرے کو چیک ہی نہیں کیا. اور پھر جب یہ میرے اوپر آئی آفت کہ ابھی پبلک ڈیپ ڈالے گی, میرے کو توڑ پھوڑ ڈالے گی, تو اللہ نے اسی دعا کی برکت سے میرے بچنے کا اسباب کر دیا کہ ایک کو میری حمایت کے لیے کھڑا کر دیا, اس نے سب کو ٹھنڈا کر دیا. تو یہ دعائیں بڑی مفید ہوتی ہیں, ان کو کوشش کر کے پڑھتے رہنا چاہیے. صبح شام کی تعریف جو ہے ڈیفینیشن وہ بھی نوٹ کر لیجیے. ہماری کسی کی صبح 10 بجے ہوتی ہے, کسی کی 11 بجے ہوتی ہے, کسی کی 9 بجے ہوتی ہے, یہ نہیں ہے. صبح کی یہاں تعریف جو ہے وہ یہ کہ آدھی رات جب ڈھل جائے, یعنی کہ غروب آفتاب, سورج جب ڈوبتا ہے اس سے لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک صبح صادق, تو غروب آفتاب سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک, سورج نکلنے تک, یہ پورا پیریڈ جو ہے نا یہ اوراد و وظائف کے اعتبار سے یعنی یہ رات کہلاتا ہے. یہ پورا پیریڈ رات ہے. اب اس کا بیچوں بیچ آدھا حصہ کر لیں, آدھا حصہ پورا جب ایک طرف رہ گیا, اب دوسرا آدھا حصہ جو ہی شروع ہوا چاہے ایک سیکنڈ اس کے اوپر ہو گئی, تو اب یہ رات ڈل گئی, رات ڈل گئی تو یہ وظائف کی صبح ہو گئی. تو اب اس پیریڈ کے اندر جتنا جو بھی وظیفہ ہم پڑھیں گے نا, آدھی رات ڈلنے سے لے کر طلوع آفتاب سے پہلے پہلے تو یہ صبحوں کو پڑھنا کہلائے گا. سورج کی پہلی کرن نکل آئی تو رات چلی گئی, اب یعنی وظائف کی رات چلی گئی, اب وہ رات پڑھنے وہ رات میں پڑھنے نکل آئیں گے. اور شام ہماری شام جتنے بجے ہوتی ہے وہ سب کو پتا ہے, لیکن وظائف کی شام زہر کا وقت جیسے شروع ہوتا ہے نا یہ وظائف پڑھنے والوں کی شام شروع ہو جاتی ہے. تو جیسے ابھی بھی یہ دعا پڑھ لی نا تو یہ شام میں ہی پڑھی, حالانکہ ہم زہر سے فارغ ہوئے ہیں, ابھی عصر کا ٹائم بھی نہیں آیا. تو شام کب شروع ہوگی وظائف پڑھنے والوں کی؟ زہر کا وقت شروع ہوتے ہی, یعنی کہ زوال آفتاب, زہر کا وقت شروع ہو کر غروب آفتاب تک یہ شام ہے. تو اس دوران جب بھی پڑھیں گے شام میں پڑھنا کہلائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. اغوا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وضو کرنے میں ہر عضو دھوتے ہوئے یا قادر ہو پڑے. یہ اپنے 40 روحانی علاج ایک پاکٹ سائز رسالہ ہے جے بی سائز کا, جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا, اس میں 40 روحانی علاج ہیں. ان میں ایک ورد یہ لکھا ہوا ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہر عضو دھوتے ہوئے یا قادر ہو یا قادر ہو یا قادر ہو پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کوئی اغوا نہیں کر سکے گا. درود شریف پڑھنا بھی افضل ہے وہ عضو دھوتے وقت, ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھے یہ بھی افضل ہے. تو درود شریف بھی پڑھیں, صلی اللہ تعالی علی محمد یا قادر ہو, صلی اللہ تعالی علی محمد یا قادر ہو. کیا دیر لگتی, عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ یاد بھی آ جائے گا. عادت نہیں ہوگی نہ شروع میں تو آپ کو ذہن بنانا پڑے گا پورا, یعنی کہ اس کی بھول جائیں گے پھر یاد آئے گا پھر بھول جائیں گے. تو جب پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. تو وضو کرنے سے پہلے بھی نیتیں کرنی چاہیے. اب اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا, ورنہ عادت نہ پڑھتے رہیں گے ثواب نہیں ملے گا. تو اس نیت کرنی ہوگی. تو وضو سے پہلے چند نیتیں کر لیا کریں, مثلا ایک یہ کہ وضو کے ویسے ہمارے حنفیوں میں بغیر نیت کے وضو کرے تو وضو ہو جاتا ہے, نماز بھی ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. تو اس لیے نیت کرے, یہ باہر شریعت میں تقریباً یہ الفاظ لکھے ہوئے اس کے حکم الہی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں. یہ جملہ اگر یاد کر لیں گے آپ کو بہت کام دے گا, لکھ لیں حکم الہی ادا کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. حکم الہی ادا کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں, یا یوں بھی کہہ سکتے حکم الہی پر عمل کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں. کہ یہ نیت دل میں بھی ہو, خالی رٹی رٹائی منہ سے آئی ہو, دل غافل ہو, ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہو تو, اور ہوشی نہ ہو تو بھی نیت نہیں کہلائیے. نیت اگر زبان سے نہیں بھی بولا اور نیت دل میں ہے تو میں یہ وضو کر رہا ہوں, تب بھی یہ نیت تو ہو ہی گئی. اب یہ کہ یہ نیت کی, یہ بھی نیت کرے کہ بسم اللہ العظیم والحمد للہ پڑھوں گا, تو یہ نیت بھی کرے. اب یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا نا تو جب تک باب وضو رہے گا فرشتے اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. اگر بسم اللہ العظیم والحمد للہ یاد نہیں رہتا, اعلی حضرت نے تو اور بھی اس کو تو وہ مزید لکھا کہ یہ پڑھے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام, تو چلو اتنا نہیں یاد رہتا تو بسم اللہ والحمد للہ کے لیے بسم اللہ والحمد للہ یہ آسان رہے گا. لیکن جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, مگر جو بزرگوں نے لکھا شہد وہی چلے گا, اپنے گھر کا شہد مہنگا پڑ جائے گا کیونکہ وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ تو حدیثوں کے الفاظ ہیں. اب وہ اپنا جو شہد نہیں ہوتا وہ زہر استعمال کرتے لوگ, جنت و مقام ہو دوزخ و حرام ہو, اپنی نہ عربی ہے نہ اردو ہے نہ فارسی ہے کچھ بھی نہیں ہے, کیا ہے یہ, پڑھنے والا بھی نہیں سمجھتا, وہ اس طرح یہ پڑھتے ہیں لوگ. پھر زیادہ وہ زہر ڈالتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں آپ کے بچے ہمارے غلام. وعلیکم السلام, آپ کے بچے ہمارے غلام. نعوذ باللہ, اس طرح یہ شرارت کرتے ہیں لوگ. تو ہمیں صرف اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنا ہے. احادیث مبارکہ کی جو دعائیں آئیں بے آئی نہیں وہی پڑھنی ہے. ہاں, اگر مسلمہ بزرگ واقعی وہ عالم ہو مفتی ہو اور اس بزرگ نے کوئی لفظ بڑھایا تو وہ پڑھ سکتے, اس میں حرج نہیں ہے. ہم اپنی طرف سے وہ نہیں چلا سکتے. جیسے کہ وہ درود ابراہیم میں اللہم صلی علی محمد کما صلیتا اس طرح, تو ادھر سیدنا نہیں ہے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ درود شریف جو ہمیں تحفہ ملا ہے. بہار شریعت میں رد المختار یا در مختار, رد المختار, رد المختار اور در مختار کیا حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیتا, یعنی سیدنا یہاں بڑھائے سرکار کے نام کے ساتھ. تو یہ کیا, یہ بزرگ تھے, یہ حنفیوں کے بہت بڑے امام تھے یہ حضرات, جن کا ابھی میں نے صاحب رد المختار علامہ عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ ابن عابدین شامی یہ, اور صاحب در مختار یہ حضرات علماء تھے اور بہت بڑے علماء تھے, عام علماء کی طرح نہیں تھے, جید عالم تھے. ان کی کتابوں کے دلائل بڑے بڑے مفتیان کرام سے مسئلے حل کرتے ہیں ان کے دلائل سے. تو ان حضرات نے سیدنا لکھ دیا تو اب ہم پڑھیں گے کہ وہ ہم سے زیادہ سمجھتے. ہم اپنی طرف سے انٹرفیئر حدیثوں کی دعاؤں میں نہیں کریں گے, قرآنی دعاؤں میں نہیں کریں گے. جیسے کہ قرآنی دعائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اب اس میں ربنا کا اضافہ یہ علماء کرتے ہیں تو اس لیے ہم بھی اے اللہم کا, تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار پڑھیں تو اچھا ہے, مگر قرآن کی تلاوت میں اللہم نہیں پڑھیں گے. ویسے جب نماز میں جیسے دعا پڑھی تو اس وقت وہ اللہم کہہ دیا, ویسے دعا پڑھی تو اللہم کہہ دیا تو اچھا ہے, کوئی حرج نہیں. اور اس میں یہ معاذ اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن پاک میں اضافہ کر دیا, کیونکہ یہاں دعا کی نیت سے یہ پڑھی جا رہی ہے. تو بہرحال بسم اللہ والحمدللہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ عز و جل, تو فرشتے جب تک آپ باب وضو رہیں گے نیکیاں لکھتے رہیں گے. تو اس کی نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھوں گا. نیت نہیں ہوگی خالی تو پھر وہ عبادت نہیں بنے گی, عادت رہ جائے گی. عادت پر ثواب نہیں ہوتا, نیت پر ثواب ہوتا ہے. اسی طرح نیت کیجئے کہ میں ہر عضو دھوتے وقت درود شریف اور یا قادر پڑھوں گا تو اس کا بھی ثواب بھی ملے گا اور وہ فائدہ کہ انشاءاللہ دشمن اغوا نہیں کر سکے گا. پھر یہ نیت کرے کہ میں مسواک کروں گا, مسواک کی سنت ادا کروں گا. اور امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے کہ یہ بھی نیت کرے کہ مسواک کے ذریعے میں تلاوت اور ذکر اللہ کے لیے اپنے منہ کو پاک کروں گا. یہ بھی نیت کیجئے کہ مسواک کے ذریعے میں تلاوت اور ذکر اللہ کے لیے منہ کو پاکیزہ کروں گا. یہ اگر آپ لکھ لیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. یہ کتابیں سارے پڑھنے کا کس کو موقع ملتا ہے, عام طور پہ ملتا نہیں, ملتا ہے تو یہی بات مل جائے, یہ ضروری نہیں ہوتا, نہیں ہوتی. اور پھر بھی اگر آپ پڑھیں گے اس کو تو انشاءاللہ جل جلالہ آپ کو یاددانی ہو جائے گی. نماز کے احکام میں ہے یہ منہ کی پاکیزگی والی عبارت میں امام غزالی کے حوالے سے. پھر یہ کہ یہ بھی نیت کرے, امام غزالی نے ہی لکھا ہے کہ چونکہ وضو سے وہ گناہ جھڑتے ہیں نا, اعضاء کے جو جو عضو ہم دھوتے ہیں وضو میں تو گناہ جھڑتے ہیں, تو لکھا ہے کہ یہ نیت کرے کہ یہ امید کرے کہ میں وضو میں جو اعضاء دھو رہا ہوں تو اس سے میرے گناہ جھڑیں گے. مزید وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھوں گا. اس کی فضیلت ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد آسمان کو دیکھ کر کلمہ شہادت پڑھے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے. سورہ قدر پڑھوں گا آسمان کو دیکھ کر, اس کی فضیلت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے کہ کبھی اندھا نہیں ہوگا اگر وضو کے بعد آسمان کو دیکھ کر انا انزلنا کی سورت پڑھا کرے گا تو. اچھا, اس کے علاوہ مزید سورہ قدر تین بار اگر اللہ توفیق دے تو پڑھیے, کہ اس کی بھی بہت فضیلت ہے جو کہ نماز کے احکام میں لکھی ہوئی ہے. فضیلت اس وقت مجھے پوری یاد نہیں ہے. اور یہ دعا بھی نماز کے بعد پڑھی جائے, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, اس کی فضیلت بھی غالباً یہ لکھی ہے کہ وضو کے بعد پڑھے گا. جو وضو کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ انا انزلنا پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کبھی کمزور نہ ہوگی. اور وضو کے بعد اب یہ مزید تین بار پڑھنے کا جو عرض کیا میں نے آپ کو, یہ نماز کے احکام کے نیچے سے صفحہ 14 میں لکھا ہوا ہے, حدیث مبارک میں ہے, جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر یعنی انا انزلناہ کی سورت پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے. صدیق یہ اولیاء کرام کی سب سے بڑی قسم ہے. اور جو دو مرتبہ پڑھے تو شہداء میں شمار کیا جائے گا, شہداء میں شمار کیا جائے. اور جو تین مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل میدان محشر میں اسے اپنے انبیاء کے ساتھ رکھے گا. تو تین مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی جائے. اور وہ جو سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, یہ اس میں نہیں نظر آ رہی, یہ اس میں جنت میں لے جانے والے اعمال میں میرا غالب گمان ہے. پڑھی ہے میں نے, اس کی بھی بڑی فضیلت لکھی ہے, غالباً اس طرح کی لکھی ہے کہ اس کو مور لگا کر رکھ دیا جائے گا اور قیامت کے دن مور کھلے گی اسی, یعنی کہ لیکن وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مل جاتی ہے تو وہ دعا بھی آپ پڑھ لیا کریں. یہ دعا چونکہ یہاں مجلس کے خاتمے پر بھی پڑھی جاتی ہے تو آپ میں سے اکثریت کو یاد ہو گئی ہوگی. پھر یہ کہ وضو کرنے کے بعد وہ ظاہری وضو تو ہو گیا یہ اعضا دھلے, اور چونکہ بسم اللہ پڑھی تھی تو انشاءاللہ پورا جسم کے گناہ بھی جڑ گئے. اور اب ظاہری اعضا دھوئے, اپنے امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دل جو ہے نا اب اس کی دھلائی بھی کرو, باطنی وضو بھی کرنا ہے. وہ باطنی وضو کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو کھڑا ہونا ہے, تو انہوں نے مثال دی ہے کوئی بادشاہ کسی کے گھر آنے کی ترکیب, اور بادشاہت کا دور ہمارے یہاں نہیں, ہمارے ملک میں مثال کے طور پر کوئی مطلب وزیر یا وزیر اعظم ہمارے گھر میں آنے والا ہو تو اندر چھڑے کے ہم صفائی کریں گے گھر کی, لیکن ہم صرف اگر کوئی باہر سے صفائی کر دے اور رنگ روغن کر دے چمکا دے اور اندر میں وہی اپنے ٹول ٹپڑ بکھرے ہوئے پڑے ہوں اور چیتڑے ادھر ادھر لڑک رہے ہوں, تو جب وہ وزیر اعظم دیکھے گا تو اس پر کیا اثر پڑے گا کہ باہر اس نے صفائی کر لی اندر کچھ بھی نہیں کیا. یہ مثال دی ہے سمجھانے کے لیے. تو اسی طرح اب تم نے باہر کے اعضا تو دھو لیے پانی سے اور اندر وہی گناہوں کا گند بھرا ہوا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تم پیش ہو رہے ہو, اس لیے وضو کرنے کے بعد باطنی وضو بھی کرو یعنی گناہوں سے توبہ کرو. نماز سے پہلے وضو کرنے کے بعد گناہوں سے توبہ کر لو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کر لو, یہ گناہ یعنی توبہ کا یہ بھی رکنے کا آئندہ نہیں کروں گا, ورنہ خالی توبہ کافی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ توبہ مکمل توبہ کر کے اپنے باطن کو پاک کرو, پھر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے حاضر ہو. ہم بولتے ہیں ہم کو نماز میں خشوع نہیں آتا, ہمارا دل نہیں لگتا, ہمارا یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے, تو روحانیت نہیں ملتی. تو کہاں سے ملے گی روحانیت جب دل میں مطلب یعنی گناہوں کے بچھو بھرے ہوئے ہیں, باطن میں گندے گناہوں کے سانپ لوٹ رہے ہیں, دماغ میں گندے خیالات اور گناہوں کے بھوت بھرے ہوئے ہیں, اب روحانیت کیسے داخل ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ روحانیت نہیں ملتی, کیسے نہیں ملتی, ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں اور بھٹکتے ہیں کہ تعویذ مل جائے, کوئی یوں مل جائے. تو اصل روحانیت پانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو عبادات ہمیں بتائی گئی وہ اپنے آداب کے ساتھ ادا کی ہیں. تو یہ وضو کے آداب ہیں جو میں نے آپ کو چند ادا عرض کیے, ان کے مطابق اگر ہم ظاہری اور باطنی وضو کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل جو مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ ہم ایسا کریں. نماز کے احکام پڑھیں گے تو اس میں بھی اس طرح کے آداب آپ کو ملیں گے انشاءاللہ جل جلالہ. وہ دعا بھی ماشاءاللہ تلاش کر لی سائیں بھائی نے. یہ جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ نمبر 57 پر ہے. جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمات پڑھے, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, تو اس کے یہ کلمات ایک کاغذ میں لکھ کر ایک انگوٹھی میں بند کر دیے جائیں گے جو قیامت تک نہ ٹوٹے گی. تو یہ میں نے لا الہ الا انت کہا لیکن اس میں لکھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو یہ پھر نوٹ کر لیں, سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ کتاب پرانے ایڈیشن لگ رہا ہے نا, پرانوں نے ہی جان صحیح جی. تو اس کا صفحہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے اوپر سے 57, صفحہ نمبر ہے 57. اس کا ٹاپک ہے دوران وضو اوراد پڑھنے کا ثواب. اچھا وہ کلمہ شہادت پڑھنے کا جو میں نے بتایا اس میں بھی یہ سن لیں کہ مطلقاً وضو کا نہیں ہے بلکہ کامل وضو. تم میں سے جو شخص کامل وضو مکمل وضو کرے پھر یہ کلمہ پڑھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے, جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. ایک اور بھی فضیلت بڑی پیاری ہے, یہ بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے وضو کا ارادہ کیا پھر کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا اور تین مرتبہ اپنا چہرہ دھویا اور اپنے دونوں ہاتھ تین مرتبہ کونیوں سمیت دھوئے, پھر کوئی بات کیے بغیر یہ کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, تو اس کے اس وضو اور پچھلے وضو کے درمیان جو گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اب یہ کتاب حاصل کر لو نا, اس کو پڑھو, یہ بہت پیاری کتاب ہے اور مبلغین تو لیتے ہوں گے اس کو, بیان کے لیے بہت مواد ہوتا ہے اس میں, جیسے بہت فائدے والی کتاب ہے, ایسے ایسے فضائل اس میں کہ آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے. تو اس کو ہدیتاً لے لیں, کوئی مکتبۃ المدینہ کتابیں زیادہ مہنگی بھی نہیں ہوتی, اس کا ہدیہ معلوم نہیں ہے لیکن زیادہ مہنگی نہیں ہوگی, 100 روپے کے آس پاس ہوگی کہ نہیں, 120 روپے, 155 روپے. ہاں سستی ہے, دوسرا کوئی بیچے گا 300 سے کم نہیں بیچے گا میرا خیال ہے. اس میں حدیثیں تو بہت ساری ہیں اور تقریباً 750 صفحات ہیں, کچھ کم ہے 750 سے. تو کون کون اس میں بہت اسلام بھائی ہوں گے جن کے پاس ہوگی, کس کس کے پاس آئے ہے؟ ماشاءاللہ کچھ اسلام بھائیوں کے پاس, اکثریت کے پاس نہیں ہے. تو کیا خیال ہے, ہمت کرو نا یار, ایسی کتابیں گھر میں رکھا کریں آپ نہیں تو آپ کے بچے پڑھیں گے, بچوں کی امی پڑھے گی. یہ بھی نیت کر لیں کہ میرے بچوں کی امی پڑھے گی, بچے پڑھیں گے, میں پڑھوں گا, تو سب کا انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا نا. کبھی دوست آئیں گے میرے پاس, ان کے سامنے رکھ دوں گا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ ویسے ہی رکھ دیں آپ دوستوں کے سامنے کتابیں, کچھ بھی نہیں بولیں, خالی رکھ بھی دیں گے نا, تو ایک عادت ہوتی ہے آدمی کی کہ جب فارغ ہوتا ہے نا تو اٹھا کر وہ کچھ نہ کچھ وہ حرکت کرتا ہے, یہ چیز اٹھائے گا, انگلی نچائے گا, یوں یوں کرے گا, فرش پر کچھ نہ کچھ کرتا رہتا, تو آپ کی کتاب اٹھا کر فرق گردانی کر دے گا. اور آپ اس کو بول بھی دو کہ اس کو ذرا دیکھ لیجیے ایک نظر, وہ دیکھے گا, گھمائے گا, ہو سکتا ہے اس کو پڑھنے میں دل لگے اور وہ بھی خرید لے, یا آپ کو بولے آپ تھوڑے دن کے لیے پڑھنے کے لیے دے دو, تو اللہ کرے آپ کو توفیق ملے تو پڑھنے کے لیے تھوڑے دن دے دیں, اللہ آپ کو اور جذبہ دے اور دل آپ کا اللہ کرے دریا دلی ہو تو اس کو تحفے میں پیش کر دیں, ساتھ میں ہدف بھی لے لیں اسے کتنے دن میں پڑھ لو گے, پھر ایک آدھ فون بھی کر دیں اس کو کہ بھائی کتنی پڑھی, تو انشاءاللہ اس طرح یہ کہ وہ پڑھ لے گا آپ کے لیے ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا, اس کا بھی بیڑا پار ہوگا اور آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. نیکی کی دعوت دینے کے بس وہ رستے ڈھونڈتے رہو کہ کسی طرح بھی یہ نیکی ہم ہو اور گناہ دم توڑے, اور ہمارا شیطان کے خلاف جو اعلان جنگ ہے بس اس کو تقویت ملتی چلی جائے. تیاری ہے, یہ باہر جو سین میں بیٹھے ہیں یہ بھی جنگ میں شامل ہو جانا ہمارے ساتھ, اندر آئیں گے تو ذرا اور مضبوطی ہوگی نا, اتنے سارے سین میں بیٹھا بھی یہ بھی ہمارے لڑنے میں شامل ہو جائے تو ہم کیسے مل جل کے کیسا لڑیں گے. غیبت کے خلاف نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبت کفل مدینہ انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاء اللہ, کفل مدینہ انشاء اللہ, سر پہ امامہ رخ پہ داری سر پر زلف اکثر نظریں حیات ان شاء اللہ, شیطان کے خلاف جان جا. کرتے رہیں گے ایک چپ, کرتے رہیں گے, کرتے رہیں گے عز و جل, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, ایک چپ سو سکھ, پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو, پہلے تو لو بعد میں بولو, ایک چپ سو سکھ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی جاری رہے گا. کنزور ایمان شریف کی تشریف آوری ہو گئی مکہ المدینہ پر, اس کی سائز آپ کے سامنے ہے, بہت بڑی سائز کا ہی ہے, اور صفات ضخامت بھی آپ کے سامنے ہے. پڑھنے میں آسان ہے, جن کی نظریں کمزور ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اندر میں سبز سبز رنگ بھی ہے. اس میں رسالے بھی ہیں بابا آخر میں. جی ہماری سائز میں اس میں بہت سارے تلاوت کے فضائل، پھر پوری وہ پورے قرآن پاک کی وہ جو مضامین ہے نا عقائد کے اعمال کے، اس کے کافی فہرست دی ہوئی ہے، اور ترجمہ کنز الایمان کب اور کیسے لکھا گیا، اور کافی صفحات پر معلومات ہیں اس کے، قرآن پاک کے فضائل اس میں اور مسائل وغیرہ بہت کچھ ہے اس میں. اس کا ہدیہ سر یہ تو انمول ہے، اس کا کیا ہدیہ ہو، 1 کروڑ میں بھی مفت ہے. قرآن پاک تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو تعجب ہو رہا ہے، حقیقت میں قرآن پاک کی کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی کتاب ہے، انمول ہے. تو یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے، وہ ہر گھر کی ضرورت ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ضرور اس کو اپنے گھر میں حصول برکت کے لیے رکھیں گے. حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ جس گھر میں رد المحتار، جو علامہ شامی کی فقہ کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، کافی ذخیرے میں 11 جلدیں نا، 12 جلدیں اس کی، تو جس گھر میں رد المحتار ہو یا کنز الایمان ہو، اس گھر میں شریر جنات تنگ نہیں کرتے. تو یہ ہمارا تعویذ اعظم بھی ہے، ہر گھر میں اس کو ہونا چاہیے، اس کو پڑھنا بھی چاہیے. انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام شہزاد ابتاری ملتان شریف سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بھائی یعنی کہ تہجد کی نماز کو پابندی سے پڑھتا ہو، تو اگر 30 یا 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھ جائے، وہاں اعلان ہو کہ آج ساری رات جاگنی ہے، تو وہاں تہجد کی نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ یعنی کہ وہاں سونے کی ترکیب نہیں ہوتی، پھر یعنی کہ تہجد کی نماز میں سونا پہلے ہے، تو پھر یعنی کہ تھوڑا سا بھی نماز سو لیا تو تہجد کی نماز ہے، تو یہ مجھے یعنی کہ بتا دیجیے. ہاں ظاہر ہے کہ عشاء کے بعد سونا شرط ہے تہجد کے لیے، اگر ساری رات بالکل ہی نہ سویا تو تہجد کا وقت شروع نہ ہوا، تو ایسے شخص کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی تہجد فوت ہو گئی. تہجد فوت کب ہوگی؟ جب بندہ سو جائے گا تہجد فوت ہو جائے گی، اگر نہیں اٹھا نہیں پڑی تو. اس کے لیے تہجد کا وقت ہی شروع نہیں ہوا نا. اب اگر کوئی علم دین کی مجلس ایسی اور ساری رات جاگتے ہیں اس میں، تو تہجد نہیں پڑھتے، ویسے بھی تہجد کوئی نہ پڑھے تو گناہ تو نہیں ہے نا، اور اگر علم دین کے مجلس میں وہ جاگتا ہے تو یہ تو بہت بڑا کار ثواب ہے، اور علم دین کی مصروفیت جو وہ تہجد سے یقیناً افضل ہے. کہ العلم افضل من عبادت، حدیث پاک میں ہے کہ علم العلم افضل من العبادت، حدیث پاک میں ہے کہ علم جو ہے وہ عبادت سے افضل ہے. تو یہ علم اپنا یہ جو کالج کا یونیورسٹی کا علم نہیں ہے، یہاں علم دین. تو اگر بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے آنکھ لگ گئی، تو اب تو تہجد پڑھ سکتا ہے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اپنی عادت برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ صلاۃ اللیل پڑھ لے، تہجد تو اگر نہیں سویا تہجد نہیں ہوگی لیکن عادت برقرار رہے گی کہ تہجد کی جگہ وہ نفل پڑھ لے اپنے تو یہ اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر سکتا ہے وہ, کیا اس میں اگر صلاۃ اللیل پڑھتا ہے یا تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے تو کیا اس میں یہ توبہ کی بھی نیت کر سکتا ہے؟ صلاۃ التوبہ کے ساتھ میں نیت کرتا ہوں. یہ اسلام میں پوچھے ہیں صلاۃ الشکر یا حاجت کی بھی نیت کر سکتا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں یہ بعض کتابوں میں تو میں نے جو پڑھا تھا اس سے یہی میں سمجھا تھا کہ یہ کر سکتے ہیں نیت ہے, لیکن جب میں نے مفتی صاحب سے رجوع کیا نا تو انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا یہ میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں. کتب فقہ میں اس مسئلے سے متعلق میں نے عبارت تلاش کی, ان میں اکثر کتب میں سنت فجر اور تحیت الوضو اور تحیت المسجد کی نیت ایک نماز میں جمع کرنے کی مثال دی گئی. البتہ تحتاوی علل مراقی میں ایک ہی نماز میں تحیت الوضو تحیت المسجد نماز چاشت نماز کسوف یعنی گہن کی نماز کی نیت جمع کرنے کی مثال موجود ہے, لہذا ان کتب فقہ کی روشنی میں جن نمازوں کی نیت کو جمع کرنے کی اجازت دی گئی صرف انہی کو جمع کیا جائے, مطلقاً تمام نوافل کی نیت کو ایک ہی نماز میں جمع کرنے کا حکم بیان نہ کیا جائے. تو اب یہ آپ دیکھ لیں کہ نفل نماز میں یا فجر کی سنت میں بھی تحیت الوضو تحیت المسجد کی نیت کی جا سکتی ہے. اچھا اب یہ کہ چاش کا وقت ہے جیسے اور وہ سورج کو بھی گین لگا ہوا ہے, خصوف مانے سورج گین, کسوف مانے چاند گین, یہ کسوف لکھا ہوا کاف سے, دونوں میں کسوف بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا تو اب جیسے کہ سورج کو گین لگا ہوا ہے اور چاش کا وقت بھی ہے اور آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور وضو کیا آپ نے, تو اب تحیت الوضو کی نیت بھی کر لیں تحیت المسجد کی نیت بھی کر لیں, لکھ لیں تو فائدہ دے گا آپ کو. تحیت الوضو جیسے کہ یہاں بھی اب اشراق پڑھی جاتی ہے چاش پڑھی جاتی ہے, تو اس میں جب آپ وضو کریں گے تو اس وقت دیکھے تحیت الوضو تحیت المسجد نماز چاشت نماز کسوف اگر سورج گہن ہے تو اس کی بھی نیت کر لیجئے, یہ نیت جمع کی جا سکتی ہے چار جن کی مثال ابھی دی گئی. اپنی طرف سے مزید نیتیں شامل نہ کی جائیں. علامہ سید احمد طحاوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں پھر اگر عبادات وسائل کو نیت میں جمع کیا تو درست ہے, یعنی جو عبادت کا ذریعہ بنتے ہیں ایسے کاموں کو اگر نیت میں شامل کیا تو درست ہے, جیسے جنابت عید اور جمعہ کے لیے غسل کیا تو یہ تینوں جمع ہو جائیں گے. یعنی مثلا غسل کسی پر فرض ہے تو غسل فرض اور عید کا دن بھی ہے اور جمعہ بھی ہے اتفاق سے, تو اب یہ تینوں نیتیں اکٹھی کر لی تب بھی صحیح ہے اور تمام کا ثواب پائے گا. اسی طرح اگر وضو کیا نیند کی وجہ سے یا غیبت اور اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے تو درست ہے, یعنی کسی کوئی سو کر اٹھا نیند سے تو اب وضو تو اس کا ٹوٹ چکا ہے, اور ساتھ میں معاذ اللہ اس نے غیبت بھی سرزد ہو گئی, تو غیبت تو غیر گناہ کبیرہ ہے, تو اس سے توبہ تو کرنی کرنی ہے, اور ساتھ میں وضو بھی مستحب ہے کہ کر لے. اس طرح اونٹ کا گوشت حلال ہے لیکن اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. تو اب یہ لکھا ہے کہ اسی طرح اگر وضو کیا نیند کی وجہ سے یا غیبت اور اونٹ کا گوشت کھانے کی وجہ سے تو درست ہے, اور اگر دو یا دو سے زیادہ نوافل کو جمع کیا جیسے کہ تحیت المسجد, سنت وضو اور چاشت اور گہن کی نماز کی نیت کرے. اشباہ ون نظائر, الاشباہ ون نظائر میں ہے اگر دو نفل کی نیت کی جیسا کہ دو رکعت میں سنت فجر اور تحیت المسجد کی نیت کی تو یہ دونوں کو کافی ہوگی, اور اس کا حکم میں نے نہیں دیکھا کہ اگر دو سنتوں کی نیت کی جیسا کہ پیر کے دن پیر کے روزے اور عرفے کے روزے کی نیت کی جبکہ عرفہ پیر کے دن ہی ہو. مسئلہ تحیت المسجد اس وجہ سے ہے کہ وہ حصول مقصود کی وجہ سے سنت کے ضمن میں ہے, تو پیر کا دن بھی آ گیا اور نو ذوالحجہ بھی آ گئی, یوم عرفہ, یوم عرفہ کا روزہ بھی کارے ثواب ہے اور حدیثوں میں اس کے فضائل آئے, اور پیر شریف کا روزہ بھی ثواب ہے. تو اب یہ کہہ دیا دونوں روزے جو ہیں یہ ثواب ہیں, کارے سنت بھی ہیں. تو اب یہ کہ پیر کے روزے کو عرفے کا دن پڑا تو یہ صاحب اشباہ ون نظائر یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں روزوں کی نیت ایک روزے میں کر لینا یہ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے اپنے بزرگوں کی کتب میں, منع بھی نہیں کیا اور نیت کی اجازت بھی مرحمت نہیں فرمائی. تو بڑے بڑے علماء جو ہیں یہ نیت کے معاملے میں اس طرح احتیاطیں فرماتے تھے, تو ہمیں بھی کوشش یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نیتیں کریں ہم کہ جو بزرگوں نے لکھی ہوں ان نوافل میں. یہ اسی لیے میں نے وہ مجھے تھوڑا وہ پوچھنا تھا کہ یہ ہم جو یہ دڑا دڑ نیت نفلوں میں کرتے ہیں کہ یہ بھی شامل کر لی وہ بھی شامل کر لی, یہ بھی میں نے بھی کہیں پڑھ کر ہی مطلب وہ ذہن بنایا تھا, لیکن ہر کتاب وہ راجے اس کا قول نہیں ہوتا, راجے اور مرجو قول یہ مفتیان کرام طے کرتے ہیں جن کی نظر گہری ہوتی ہے, اپنی نظر اتنی گہری ہوتی نہیں ہے کہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھ لیا ہم سمجھے کہ بس یہی مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے لیکن بعضوں کا خاص وقت کے لیے ہوتا ہے پھر بدل جاتا ہے, یا وہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں اکابر ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر دلائل ہوتے ہیں, لیکن ان سے بڑا عالم جب ان سے اختلاف کرتا ہے نا اور اس کے دلائل جب وزنی ہوتے ہیں نا تو پھر اس بڑے عالم کے وزنی دلائل کو لے کر پھر وہ مزید دلائل سے ترکیب بنا کر علماء اکرام مفتیان اکرام فتویٰ دیتے ہیں. ایک مفتی اور ایک عالم میں بہت فرق ہوتا ہے, ہر عالم مفتی نہیں ہوتا مگر ہر مفتی عالم ضرور ہوتا ہے, اور بہت بڑا عالم ہوتا ہے مفتی جو ہوتا ہے نا. اب یہ تو ہر عالم کو ہمارے علامہ بولتے ہیں, بلکہ عالم نہیں بولتا طالب علم کو بھی علامہ بولتے ہیں, علامہ کے معنی بہت بڑا عالم. تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ مفتی کو تو علامہ کہیں تو سمجھ میں آتا ہے, عام عالم کو ایک دم ہمارے یہاں تو اگر مانا بھی نہیں پتا ہوتا, ہر ایک کو علامہ صاحب بولتے ہیں اور وہ علامہ صاحب کے جھومتے رہتے ہیں. تو خیر جس کی جو نیت, تو علامہ ہر ایک کو بولنا نہیں چاہیے. اور یہ کہ اب چونکہ اب اپنا ارد گرد جو ہے نا معلومات کی کمی ہے, میں نے اپنے لیے بار ہاں منع کیا ہوا ہے کہ میرے علامہ نہیں لکھو, لیکن مکتبۃ المدینہ دار مفتیان کرام تو نہیں چلا رہے, یہ بھی میری طرح میرے بھائی ہیں جو سمجھ جا رہے ہیں معلومات کی کمی ہے تو یہ سمجھتے کہ ویلیاس ان کی ساری کرتا ہے کہ میرا علامہ نہیں بولو, تو نہیں مانتے وہ لکھتے ہیں. تو بہرحال میں صحیح بات بولتا ہوں کہ مطلب مجھ پر لفظ علامہ کا اطلاق ہوتا نہیں ہے, یہ مبالغہ درست مجھے لگتا نہیں ہے. میرے حق میں علامہ بہت بڑے عالم کو بولتے ہیں, میں عالم نہیں ہوں تو علامہ کہاں سے بن جاؤں گا؟ پہلی سیڑھی چڑھے بغیر چھت پر آدمی کیسے پہنچے گا؟ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالی ہم کو عالم باعمل بنا دے, اپنے کرم سے علامہ بنا دے, مفتی بنا دے, اس کی کوششیں کرنے کی سعادت بخشے کہ ہم مفتی بھی بن جائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرا نام عدیل ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں یہاں پہ ڈی ایس ایل آفیسر کینٹ ہوں. اسٹاف آتا ہے اور وہ ڈی ایس ایل کے حوالے سے ہم سے کبھی ڈیوائس مانگتا ہے, کبھی دوسری اکوپمنٹ وغیرہ مانگتا ہے, تو شرعی طور پہ اس کا مجھے رہنمائی فرمایا. آفس کے لیے یوز ہونے والی چیز تھی, آفس کے لیے ہمیں دینا تھا, اس کو پرسنل یوز کرنے کے لیے ہم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ چیز باپا, وہ بعض سامان ایسا ہوتا ہے کہ مدنی جو عملہ ہوتا ہے اس عملے کو دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آفس کے اندر اپنے جو مکاتب وغیرہ یہاں استعمال کر سکتے ہیں. تو بعض نجی ادارے ہوتے ہیں, پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں, ان میں دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ اپنے مکتب وغیرہ میں استعمال کرنا ہے, آفس کے استعمال کا ہے. تو اب وہ ذاتی استعمال اس کا کر سکتے ہیں یا نہیں, اس کی یہ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ کہ نجی ادارہ اور وقف کا ادارہ دونوں میں فرق ہوگا, اور پھر یہ کہ عرف اس پر کیا ہے اور اس چیز کے استعمال سے اس کو نقصان پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, یہ ساری صورتیں اس چیز کی نوعیت کو دیکھ کر ہی طے ہو سکتی ہے. یعنی چیز کی نوعیت ہی دیکھی جائے گی. بعض اوقات یہ عرف ہوتا ہے کہ چھوٹی بھی موٹی چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس پر کوئی منع نہیں کرتا. یہ بتائیے, یہ سوال جو تھا جیسے ڈی ایس ایل سے پوچھا تھا انہوں نے, جماعت بھائی جی سر, تو یہ ڈی ایس ایل تو انٹرنیٹ لائن کو کہتے ہیں نا, انٹرنیٹ لائن ہے یہ, پرائیویٹ سروسز دیتے ہیں یہ, مطلب ان کا آفس ہوتا ہے. اب سروس تو پرائیویٹ ہے تو یہ نجی ہی ادارہ شمار ہوگا, مگر اس کو پرسنل یوز کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا نا کہ ہم پرسنل یوز کرنے کے لیے کوئی ہم سے مانگتا ہے کیا, تھوڑا سا ہم کو بھی پرسنل یوز کے لیے دے دو. یہ تو کمرشل یوز ہوگا یا آفس یوز ہوگا؟ جی سر, پرسنل یوز کے لیے تو ان کمپنی جو بھی اس کے جو مالکان ہوں گے یہ پرسنل یوز کی اجازت کیسے دیں گے اس کو؟ نہیں, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ جن میں کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ عام طور پہ اس کو منع نہیں کیا جاتا. کوئی انٹرنیٹ کنیکشن کی یہ کیبل, ہاں یہ مطلب یہی بولتا ہوں کہ وہ ایسی چیز ہونا کہ جس سے کوئی نقصان بھی ہو رہا ہے مالک کو, یہ نقصان اس میں نقصان ہوگا نا کنیکشن دینے اور یہی جب یہ منع کیا ہوگا نا. اور اگر سراتن منع کر دیا کہ بھئی آپ یہ قلم جو آپ کو دیا یا آفس کے ورک کے لیے, آپ اپنا نام بھی اس قلم سے ذاتی کتاب پر نہیں لکھ سکتے, تو پھر تو نہیں لکھے گا, سرات ہو گئی. ورنہ یہ کہ یہ ایسا چھوٹا سا کام ہے کہ جس پر کوئی اعتراض کرتا ہی نہیں. صاحب یہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے جنہوں نے سوال کیا ہے بالفرض ہمارے ساتھ اس مدنی چینل پر اگر ہیں, تو کیا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو یا کوئی سے آتا تو ہم پرسنل یوز کے لیے دے دیتے, تو کیا یہ درست ہے؟ تو اب ان سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا آپ کو اس بات کی ہمت ہے کہ آپ اپنے آنر سے جا کر پوچھیں کہ میں یہ جا کر یہ سب چیزیں کرتا ہوں تو کیا مجھے آپ کی طرف سے اس کی اجازت ہے؟ تو شاید ان کو ایسا ہوگا ڈاؤٹ کہ یار اگر میں پوچھنے جاؤں گا تو مجھے اجازت نہیں ملے گی, بلکہ ہو سکتا ہے کہ میرا سیٹ میرے سے ناراض ہو جائے. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ مطلب اگر یہ ایسا اس سے نقصان ہو رہا ہے اور یہ غیر قانونی کام ہے یا اپنی جو بھی وہ فرم ہے اس میں یہ غیر آئینی کام ہے تو پھر تو گناہ گار ہوگا ہی ہوگا, تو اس کو ایسا تو نہیں کرنا چاہیے, پھر توبہ بھی کرنی چاہیے. اور اگر اس سے کوئی ایسا نقصان ہے جس سے حق العبد تلف ہو رہا ہو تو اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی, یعنی سیٹ سے معذرت یا جو نقصان ہوا اس کی پیمنٹ بھی کرنی پڑے گی. اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں, جیسے کہ ایک بار بیس سال پرانی بات ہے، میں جب ملک سے باہر تھا تو وہ وٹامن سی کی وہ بڑی بڑی گول ٹیبلٹ آتی ہے، وہ پانی میں گھول کر پیے تو ذرا قوت بحال ہوتی ہے، اچھی مطلب اچھی چیز ہوتی ہے، وٹامنس کی ہوتی ہے. تو ایک مطلب میں شاید ان دنوں استعمال کرتا تھا یا کوئی سے، تو کسی نے دیکھا وہ اس طرح بھائی تھے تو وہ ایک میرے لیے وہ لے آئے اس طرح کی ڈبیا، اس میں 10 ٹیبلٹ ہوتی ہیں اور شاید اس کی 10 یا 15 درم اس کی قیمت تھی. خیر وہ انہوں نے خود ہی شاید انکشاف کیا، ورنہ ویسے اگر گفٹ دے دیتے تو میں رکھ لیتا ایک بات ہے، تو وہ انہوں نے خود ہی شاید انکشاف کیا کہ میرا دوست وہ اسپتال میں کام کرتا ہے تو اس نے مجھے اس سے میں لایا ہوں، اب میری بتی جلی اب میں نے خریدا اس کو. تو اس نے بتایا کہ وہ تو مطلب اس طرح وہ لے جاتے ہیں دوائیں، تو میں نے کہا یہ کیونکہ مجھے پتا تھا اسپتال جانے کے واسطے پڑے تھے تو مجھے یہ پتا تھا کہ ڈاکٹر وہ مریض کے لیے جب لکھتا ہے نا تو ڈاکٹر لکھ دیتا ہے تو ان کے میڈیکل اسٹور سے جو ان کا سرکاری گورنمنٹ کا اسپتال تھا وہ گورنمنٹ کے اسپتال میں وہ دوا فری دی جاتی ہے جو وہاں کا مطلب جس کے پاس پکا ویزا ہو یا جو قانونی کاروائی کر کے جو مطلب یعنی کہ اس نیج کا وہاں کا وطنی یا شہری ہو یا باہر کا ہو تو وہ وہاں کیٹیگریز ہوتی ہیں تو اس کیٹیگری کا ہو تو اس کو مفت دوا مل سکتی ہے. اس صورت سے کہ ڈاکٹر لکھے جبکہ اس کو ضرورت ہے، اگر ضرورت نہیں ہو ڈاکٹر لکھے گا تو ڈاکٹر بھی خائن ہو جائے گا، تو جب ضرورت ہے کہ ڈاکٹر نے لکھ دی تو آپ وہ چٹھی دکھا کر وہ دوا دی جائے گی اور وہ پھر اس کی انٹری کرتے ہوں گے. تو ویسے اٹھا کر لائے ہو تو میں نے جب بات کی تو 100% تو خیانت تھی. میں نے کہا یہ تو مطلب بالکل چوری ہوئی یار، یہ تم کیسے لے آئے؟ اس کے باپ کا مال تھوڑی ہے اٹھا کر تم کو دے دیا اس نے، وہ تو اس کا تو یوں ترتیب سے چلنا ہوتا ہے ڈاکٹر سے، اور وہ بھی مریض ہو ڈاکٹر کو ضرورت لگے وہ لکھے پھر یہ دے، یہ تو بالکل اوپر سے تو اس نے بھی چوری کی اور تم بھی یہ غلط کام کیا یار تم نے. میں نے کہا میں نہیں لیتا، میں واپس اس کو پہنچا دو اس کو واپس. تو یہ ہمارے یہاں یہ ایک میں نے اس لیے کہ آپ کی وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں میں آپ کو، یہ واقعہ 12-15 سال پرانا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس طرح جب یعنی کہ وہ اسپتالوں سے جو لوگ لے آتے ہیں نا ہر چیز مطلب یعنی کہ دکانداروں کی کارخانوں کی سرکاری اداروں کی وقف کے اداروں کی وہ بس یعنی کہ وہ بس پرایا مال اپنا سمجھتے ہیں، آسرا ہی نہیں کرتے. مطلب گاڑی ٹھیلے پر بھی اگر مونگ پھلی خرید لیتے ہیں اٹھائیں گے مونگ پھلی پھٹ کر کے وہ توڑ کے منہ میں ڈال لیں گے، حالانکہ وہ اس میں فیضان سنت جلد اول میں ایک حکایت لکھی ہے گیہوں کے آدھے دانے کی، وہ اگر مل جاتی نا میں سنا دیتا. جب تک آپ ڈھونڈ لیتے اذان شروع ہو اس سے پہلے اس کا جواب دے دیجئے، پڑوس کی اذان کا دو اذانوں بیٹھ کر قبلہ رو ہو سکے تو، اور اس کے بعد اپنی اذان کچھ دیر کے بعد ہی ہوگی 6 بجے جماعت ہمارے یہاں. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا رب وذلك صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جو لوگ دوسروں کی مونگ پھلیاں تو وہ چھولے والے کے اس پہ گئے تو ہاتھ مارا تو چھولا منہ میں ڈال لیا, کریانے کی دکان پر گئے تو کچھ نے کچے دانے ہی پھانک لیا. یہ بھی کرنے والے کرتے, ایک آدھ چاول ڈال لیا, دو گیہوں اٹھا کر کنک ڈال دیے. تو یہ آپ قصہ سنیے, مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ایک اسرائیلی شخص نے اپنے پچھلے تمام گناہوں سے توبہ کی, 70 سال تک لگاتار اس کی عبادت کرتا رہا کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جاگ کر عبادت کرتا, نہ کوئی عمدہ غذا کھاتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا. اس کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بک, اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا, اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا, پھر سارے گناہ بخش دیے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر دانتوں میں خلال کر لیا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا کیونکہ یہ حقوق لباس سے تھا. اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں. پچھلے بیٹے سامع بھائیوں اور مادنی چینل کے ناظرین, ذرا غور تو کیجئے, ایک تنکا جنت میں داخلے سے ماننے یعنی رکاوٹ ہو گیا اور اب معمولی لکڑی کے خلال کی تو بات ہی کہا ہے. بعض لوگ دوسروں کے لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے. اللہ عز و جل ہدایت عنایت فرمائے, آمین. ایک اور عبرت ناک حکایت ملاحظہ فرمائے, جس میں صرف ایک گیہوں کے دانے کے بلا اجازت کھانے کے نہیں صرف توڑ ڈالنے کے اخروی نقصان کا تذکرہ ہے. چنانچہ منقول ہے کہ ایک شخص کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بک, اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا, اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا لیکن حساب و کتاب ہوا. یہاں تک کہ اس دن کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھ گچھ ہوئی جس روز میں روزے سے تھا اور اپنے ایک دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا. جب افطار کا وقت ہوا تو میں نے گیہوں کی ایک بوری میں سے گیہوں کا ایک دانا اٹھا لیا اور اس کو توڑ کر کھانا ہی چاہتا تھا کہ ایک دم مجھے احساس ہوا کہ یہ دانا میرا نہیں. چنانچہ میں نے اسے جہاں سے اٹھایا تھا فوراً اسی جگہ ڈال دیا اور اس کا بھی حساب لیا گیا, یہاں تک کہ اس پرائے گیہوں کے توڑے جانے کے نقصان کے بقدر میری نیکیاں مجھ سے لی گئیں. اندازہ لگائیے اب کہ گیہوں افطار کے لیے توڑا, ہم تو روزہ رکھتے تو سمجھتے ہیں کہ بس اب سب ہماری خدمت کریں, مفت کام کو کھلائیں بھی اچھا, اور یہاں پرایا گیہوں افطار کے لیے انہوں نے اٹھایا اور توڑ ڈالا مگر منہ میں ڈالنے سے پہلے احساس ہو گیا تھا مدنی ذہن کہ یہ میں نے بھول کی ڈال دیا, لیکن اس گیہوں کو توڑا یہ نقصان پہنچا اس کو, گیہوں والے کو, اس کی وجہ سے نیکیاں لی گئی قیامت کے دن. مرقات المفاتیح جلد 8 صفحہ 811 تحت الحدیث 5083 یہ حوالہ اس کا, اور یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ رسالہ ظلم کا انجام میں ہے اور بیانات اتاریہ حصہ 3، ظلم کا انجام صفحہ 13 اور اس کا بیانات اتاریہ جلد 3 حصہ 3 کا صفحہ نمبر 120 118 سے شروع کیا تھا، 120 تک میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. مزید آگے لکھا ہے مسٹر بیٹ اسلام بھائیوں، دیکھا آپ نے ایک پرایا کیوں بغیر اجازت توڑ دینا بھی نقصان قیامت کا سبب ہو سکتا ہے. اب صرف گیہوں کا دانہ توڑنے یا کھا جانے ہی کی کہاں بات ہے، آج کل تو کئی لوگ بغیر دعوت کے دوسروں کے یہاں کھانا ہی کھا ڈالتے، بلکہ بغیر بلائے کسی کی دعوت میں گھس جانا شرعاً بھی منع ہے. ابو داوود شریف کی حدیث پاک میں یہ بھی ہے، جو بغیر بلائے گیا وہ چور ہو کر گھسا اور غارت گری کر کے نکلا. نیز آج کل قرض کے نام پر لوگوں کے ہزاروں بلکہ لاکھوں روپے ہڑپ کر لیے جاتے ہیں. ابھی تو یہ سب آسان لگ رہا ہوگا لیکن قیامت میں بہت مہنگا پڑ جائے گا. اے لوگوں کا قرضہ دبا لینے والوں، کان کھول کر سنو. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے دین یعنی قرض دبا لے گا بروز قیامت، یعنی 3 پیسے قرض دبا لے گا بروز قیامت، اس کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. تو میچنڈ اسلام بھائیو، کسی کی چیز پر، پرائی چیز پر ہاتھ ہرگز نہ ڈالا جائے. کل انشاءاللہ، کل جمعہ رات ہے، انشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع ہوگا اور رمضان المبارک کی کل آخری جمعہ رات ہے. عصر کے بعد اجتماع ہوگا، کل عصر 5:45 ہوگی اور پھر کل کے بعد رسم معمول انشاءاللہ 6 ہوگی. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. قبلہ رو ہو کر ثواب کی نیت سے، تعظیم کی نیت سے، قبلہ رو ہونا ضروری نہیں ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، دو زانو نہ ہو تب بھی ٹھیک ہے، ہو جائے تو بہتر ہے، قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر احترام کی نیت سے ثواب کمانے کے لیے اذان کا جواب دیجئے.